تفسير سورة الحج. اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ملی جلی سورت ہے. اس میں کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی. یہ وہ واحد سورت ہے جس میں دو سجدے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. زلزلۃ الساعۃ، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مراد قیامت سے قبل کا زلزلہ لیا ہے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جو زلزلہ آئے گا، یا دوسرے لفظوں میں قیامت کا آغاز زلزلے سے ہوگا. اور بعض کے خیال میں قیامت آنے کے بعد یہ زلزلہ اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مقامات انتہائی گھبراہٹ کے مقامات ہوں گے، اور اس سے مراد یہ دونوں مقامات یا دونوں اوقات بھی ہو سکتے ہیں. یہاں قیامت کے زلزلے کو شیء عظیم کہا گیا. زلزلہ دراصل کیا ہے؟ زمین کا ہلنا اور اس کے ہلنے سے چیزوں کا باہم ٹکرانا. اور قیامت کے زلزلے کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس طرح کا ہوگا کہ جس سے زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب بھی، اور نہ صرف یہ کہ یہ زمین بلکہ دوسرے ستارے سیارے بھی، جیسا کہ قرآن پاک کی کچھ اور آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، یعنی مسلسل زلزلہ آئے گا جس سے ہر چیز ہل کر رہ جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا فیومئذ وقعت الواقعۃ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، تو وہ عظیم واقعہ پیش آ جائے گا. آپ دیکھیے کہ جب دو چیزیں باہم ٹکراتی ہیں تو ایک شور اٹھتا ہے، اس شور میں گھبراہٹ بھی ہوتی. کبھی آپ نے اگر روڈ ایکسیڈنٹ دیکھا ہو، اگر دیکھا نہ بھی ہو صرف سنا ہو، تو دو چیزوں کا باہم ٹکراؤ کتنی خوفناک آواز پیدا کرتا ہے. یعنی مثلاً 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی دو گاڑیاں اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا عالم ہوگا. زمین کی رفتار دیکھیے، سورج کی دیکھیے، اور ستاروں سیاروں کی دیکھیے، کہ قیامت کے آنے پر جب یہ باہم ٹکرائیں گے تو اس وقت کیا حالت ہوگی، اس سے بڑی شیء عظیم کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کے زلزلے کے تعارف میں کیا فرما رہے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اسے معمولی چیز نہ سمجھو، وہ معمولی حادثہ نہیں، وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، وہ شیء عظیم ہے. اس دن حال کیا ہوگا، یوم ترونہا، جس روز تم اسے دیکھو گے، یعنی وہ تمہارے سامنے ہوگا سب کچھ. تذہلو، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی یعنی ہر ماں، کس کو بھول جائے گی، اما ارضعت، اس کو جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی اپنے دودھ پیتے بچے کو. یہاں پر لفظ تذہل استعمال ہو رہا ہے، زال ہے لام. زہلا کہتے ہیں جو بھولنے کا سبب دہشت ہو، یا ایسی مشغولیت جو غم اور پریشانی کا باعث ہو، تو اسے ذہول کہتے ہیں. یعنی ویسے حافظہ اچھا بھلا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ایسا غم یا دکھ پریشانی آ گئی ایسے خوف اور دہشت کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہر چیز بھولنے لگی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعت اما ارضعت, جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, فراموش کر دے گی, اس سے غافل ہو جائے گی. وَتَدْعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور رکھ دے گی ہر حمل والی اپنا حمل, یعنی ہر حاملہ حمل کو رکھ دے گی, حمل سے مراد بوجھ یعنی جو پیٹ میں اٹھایا جاتا ہے, ہر مادہ حمل گرا دے گی. اور ایسا بھی کب ہوتا ہے؟ جب عام طور پر مادہ کسی صدمے سے گزرتی ہے, یعنی قبل از وقت بھی جنم دے دے گی. خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ تمام تر حالات بدل کر رہ جائیں گے. ان دو مخصوص حالتوں کے علاوہ عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن اللہ کا عذاب ہی شدید ہوگا. یعنی ہر شخص کے اوپر خوف اور دہشت کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ ہوگا. یہاں پر خوف کی ایک عام کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے, پورے ماحول کی عکاسی کی جا رہی ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خوف یا پریشانی کا وقت آتا ہے تو جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, یا سکتے میں آ جاتے ہیں, یا بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ ان میں ایسے ضرور رہتے ہیں کہ جو ان بے ہوش ہونے والوں کو, دل چھوڑ بیٹھنے والوں کو سنبھالا دیں. لیکن قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہوگا, شیئن عظیم ہوگا, کہ کسی کو بھی فرصت نہ ہوگی, کسی کو بھی خیال نہ ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کو سنبھال سکے, کسی دوسرے کا ساتھ دے, کسی دوسرے کو دلاسا دے, یا کسی دوسرے کو پوچھے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا, بہت شدید ہوگا. اس لیے اس عذاب کے خوف سے لوگوں کا حال یہ ہو رہا ہوگا. یعنی ایک طرف قیامت کا زلزلہ دیکھ کر لوگ مدہوش ہو رہے ہوں گے, اور دوسری طرف عذاب سامنے پا کر پریشانی کا عالم ہوگا. آئندہ زندگی میں یہ سب کچھ ہونے والا تو ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوش میں نہیں آ رہے. وہ لوگ جو اس دن مدہوش ہوں گے وہ آج بھی مدہوش ہیں. آج وہ دنیا کی غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں, دنیا نے ان کو اپنے اندر محو کر رکھا ہے. اور جیسے کہ سورت کے شروع میں بتایا گیا کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے, کچھ آیات اس کی مکی ہیں, تو یہ آیات بیسیکلی مکی آیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے, لیکن لوگ سن کر نہ دے رہے تھے. اب انہیں قیامت کے زلزلے کا احساس دلا کر, اس دن کا نقشہ کھینچ کر انہیں جھنجھوڑنے اور جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم ہوش میں آؤ. ومن الناس, اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں, من یجادل فی اللہ بغیر علم, جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں. جدال کے جھگڑے کو کہتے ہیں, بحث مباحثے کو, حجت بازی. لوگوں میں سے بعض اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. یہاں پر فی اللہ کا لفظ آیا ہے, اللہ کے بارے میں. یاد رکھیے کہ اہل مکہ اللہ کو تو مانتے تھے, لیکن یہاں اللہ کے بارے میں جھگڑے سے مراد اللہ کی صفات کے بارے میں, اس کے حقوق اور اختیارات کے بارے میں جھگڑے کرنا ہے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں, مثلا یہ کہ وہ رزق دیتا ہے تو کوئی اور بھی دیتا ہے یا نہیں. مشرکین مکہ کی اصل مشکل کیا تھی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات دوسروں کو بھی دینا چاہتے تھے, یا اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پہچانتے تھے, اس کی قدر نہیں کرتے تھے جیسی کہ قدر کا حق ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں, اور کس طرح؟ بغیر علم, بغیر علم کے. یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ علم وہی نہیں, مشاہداتی علم. یعنی اگر وہ تعصب کو چھوڑ کر کائنات کا مشاہدہ کرے تو بھی اللہ کی ہستی کو پا لے, اللہ تعالیٰ کو پہچان لے, اس کی قدرت, اس کے اختیارات انہیں معلوم ہو جائیں, پھر وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. لیکن ان کے پاس تو وہ بیسک نالج بھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. اور پھر عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ ہدایت پانے کے لیے علم وحی کی ضرورت ہوتی, لیکن اگر کسی کے پاس علم وحی نہیں پہنچا, اللہ کی کتاب نہیں پہنچی, تو بھی کائنات کی نشانیاں تو ہر شخص کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں. اگر وہ عقل سے کام لے, سمجھ سے کام لے, تو اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے تو اس کائنات کے اندر کوئی دلیل ہی نہیں. جن کو وہ خدا کا شریک کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں, ان کے پاس تو اس میں سے کوئی بھی اختیار نہیں. مثلا اگر یہ بتوں کو رزق کا مالک سمجھتے ہیں تو بت تو خود بھی کھا پی نہیں سکتے, ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے, پھر وہ رزق دینے والے یا رزاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ علم کے بغیر, مشاہدے کے بغیر, کسی دلیل کے بغیر اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں, اور اس معاملے میں وہ کسی پیغمبر کی بات سننے کی بجائے کیا پسند کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, وہ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی. کتب علیہ, لکھ دیا گیا اس پر, یعنی شیطان کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی. کیا؟ اَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ, کہ بے شک جو کوئی اس کو دوست بنائے گا, جو اسے اپنا ساتھی بنائے گا, فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ, تو یقیناً وہ اس کو بھٹکا دے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ, اور وہ اس کی رہنمائی بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف کرے گا. یعنی شیطان انسان کو بھٹکاتا رہے گا یہاں تک کہ بھڑکتے ہوئے آگ تک جا پہنچائے گا. جس نے شیطان کی رہنمائی قبول کی, پھر وہ اسے تباہی کے کنارے پہنچا کر ہی دم لے گا. یا ایہا الناس, اے لوگو, تمام انسانیت کو خطاب ہے, ان کنتم فی ریب, اگر تم لوگ شک میں ہو. کس چیز کے بارے میں؟ من البعث, بعث کے بارے میں. بعث کیا ہے؟ دوبارہ اٹھنا, مراد ہے قیامت. اگر تم قیامت کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی, کیونکہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے انکار کے بعد آخرت کے بارے میں شک کرتے تھے, حالانکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے, تو انہیں سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دی گئیں, اور پھر ان کے بعد تمام انسانیت کو. اے لوگوں, اگر تم قیامت کے بارے میں, دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ, تو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا. کس سے؟ مِن تُرَابٍ, مٹی سے, ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, پھر نطفے سے, یعنی قطرہ منی سے, ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ, پھر علقہ سے, خون کی پھٹکی سے. علقہ, عین لام قاف, اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی تو جمع ہوا خون کیا جاتا ہے. نطفے کے بعد انسانی تخلیق کے مرحلوں میں پہلا مرحلہ علقہ کا آتا ہے, کہ وہ نطفہ جمع ہوا خون میں بدلتا ہے, اور اس سٹیج پر بچے کے خون کی نالیاں بن چکی ہوتی ہیں, لیکن خون گردش نہیں کرتا, اس میں سرکولیشن نہیں ہوتی, جمع ہوا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو علقہ کہا گیا. پھر اسی طرح علقہ کا لفظ چپکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس سٹیج پر खून का लोथड़ा रहम मादर में चिपका हुआ होता है। सुम्म मिन मुद्गतिन, फिर मुजगा से, यानी अलका मुजगा में बदला। मुजगा का लफ्ज मीम दाद गैन से है, मजगा। मजगा का मतलब होता है चबाना। मुजगा कहते हैं गोश्त के लोथड़े की इतनी मिकदार जो चबाई जा सके, जिसे आप बोटी कहते हैं। यानी अलका के बाद मुजगा बना, और मुजगा कैसा था? मुखल्लकतिन वगैर मुखल्लकतिन। मुखल्लक तख्लीक किया गया, यानी मुकम्मल, जिसकी सारी शक्ल सूरत दुरुस्त थी, जो इंसान बनने के काबिल था, पूरी बनावट वाला था। मुखल्लक यानी पूरी बनावट वाला, जिसमें नाक, नक्शा, हाथ पांव सब चीजें मुकम्मल थी, कि अब इसके बाद इसमें रूह फूंकी जाए और वो एक इंसान बन जाए। वगैर मुखल्लकतिन, और नाकिस, नामुकम्मल, जिसकी सूरत वाजे न हो, जिसमें रूह न फूंकी गई हो, जो कबल अज वक्त साकित हो जाए। हदीस में आता है कि नुतफा 40 दिन के बाद अलका बनता है, फिर 40 दिन के बाद मुजगा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आता है जो उसमें रूह फूंकता है, यानी 4 महीने के बाद नफख रूह होता है, और फिर वो एक वाजे शक्ल में ढल जाता है, तख्लीक मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन उसी मुजगे में रूह पड़ती है जिसमें अल्लाह डालना चाहता है, वरना अगर वो गैर मुखल्लका हो, जिसे अल्लाह तख्लीक न करना चाहे, तो उसकी शक्ल बिगाड़ भी सकता है और उसे कबल अज वक्त रहम मादर से निकाल भी सकता है। ये सब कुछ क्यों है? लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम तुम्हारे लिए वाजे करें। वनुकिर्रु फिल अरहामी, और हम ठहराते हैं रहमों में, मा नशा, जिसको हम चाहते हैं। कब तक ठहराते हैं? इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक, मुकर्रर मुद्दत तक ठहराते हैं। और वो अल्लाह ही को मालूम है कि कौन किस दिन पैदा होगा। तुम नुखरिजुकुम तिफ्लन, फिर हम निकालते हैं तुमको बच्चे की शक्ल में। तुम लितब्लुगु अशुद्दकुम, फिर ताकि तुम पहुंचो अपनी जवानी को, अशुद्ध को। अशुद्ध कहते हैं कमाल कुव्वत व अक्ल, यानी जब इंसान की अक्ल भी मच्योर हो जाती है और जिस्मानी कुव्वतें भी मजबूत हो जाती हैं। 30 से 40 साल की उम्र को अशुद्ध कहा जाता है, इससे पहले शबाब होता है। ताकि तुम पहुंचो अपनी अशुद्ध को, यानी कमाल अक्ल और कमाल कुव्वत को पहुंचो। वमिनकुम, और तुम में से, मैं युतवफा, जो फौत कर लिए जाते हैं, यानी इस उम्र तक पहुंचने से पहले ही फौत हो जाते हैं। वमिनकुम मैं युरद्दु, और तुम में से बाज लौटाए जाते हैं, इला अर्जल उमरी, नाकारा उम्र की तरफ। अर्जल रे जाल लाम रजल रजील, यानी जिसमें इंसान की जिस्मानी कुव्वत और अकली कुव्वत कम होने लगती। और ये हालत कैसी है? लिकै ला यालम मिन बाद इल्म शैआ, ताकि ना वो जाने इल्म के बाद किसी चीज को, यानी जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्र से पनाह मांगी। हर नमाज के बाद आप ये दुआ मांगा करते थे, اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر। ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ردی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ خشک ہو گئی۔ حامدتن کا لفظ جو ہے حمود سے نکلا ہے، ہے میم دال اس کا روٹ ہے. آگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جب وہ راکھ بن جائے، یا پھر زمین کا نباتات سے خالی ہونا. وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھو گے زمین کو، حامدتن کے خشک ہو گئی، کوئی نباتات نہیں، کچھ نہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی، اتارتے ہیں اس پر پانی، اهتزت، تو وہ حرکت کرتی ہے، یعنی تر و تازہ ہوتی ہے تو جیسے لگتا ہے کہ زمین بھی ہل گئی ہو، اور وہ پھول جاتی ہے نا تو اپنی جگہ سے، اس کے اندر ایک اضطراب اور ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے. وربت، اور پھول گئی. ربت کا لفظ جو ہے یہ رے بے واؤ سے ہے، بڑھنا، پھولنا، بلند ہونا اس کا معنی ہے. وہ امبتت، اور اس نے اگائے، من کل زوجن، ہر قسم کے، بہیج رونق والے یعنی نباتات. بہیج کا لفظ رونق، تازگی، خوش رنگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اور تجربہ اور مشاہدہ کرایا گیا کہ دیکھو زمین پر جب عرصہ دراز تک بارش نہیں ہوتی تو زمین بالکل خشک ہو جاتی، اتنی خشک ہو جاتی کہ دھول بن کے اڑنے لگتی ہے مٹی کی، اور بالکل جیسے بجھی آگ کی راکھ ہوتی، اتنی بے جان ہو جاتی، کوئی نباتات اس پر نہیں رہتے. عموماً جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی بالکل صحرا کی طرح سے زمین بالکل ریت اور مٹی ہو جاتی ہے، بہت سوکھ جاتی. تو فرمایا کہ پھر تم دیکھتے ہو، تمہاری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اس پر بارش برستی ہے، اور جو ہی بارش برستی ہے تو وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے، اس میں نباتات اگنے لگتی ہیں، اور ہر قسم کی رونق والی بہترین نباتات اس میں اگ جاتی ہیں. ذالک، یہ یعنی یہ مثال اس لیے دی گئی اور یہ بات اس لیے بتائی گئی، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ تعالی وہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پچھلی مثالوں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. حق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سچ. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا، یہ بات بالکل سچی ہے. اور دوسرا عام معنی کیا ہے؟ کہ اللہ وہی دراصل حق ہے، یعنی وہی باقی رہنے والا ہے، باقی تو سب فنا ہونے والے ہیں. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہ زندہ کرے گا مردوں کو، یہ دوسری بات پتہ چلتی ہے ان مثالوں سے. اور تیسری بات کیا؟ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور چوتھی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. لَا رَيْبَ فِيهَا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو بھی قبروں میں ہے. یہ ہے پانچویں بات جو ان مثالوں سے پتہ چلتی. اب ان مثالوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان سے یہ نتائج نکلتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. بنیادی طور پر تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس دلانا ہے اور آخرت کے آنے کا یقین دلانا ہے. وہ ان مثالوں سے کس طرح پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے وجود پر غور کرے کہ وہ پیدا کس طرح ہوا. وہ رب جو نطفے کو علقہ اور علقہ کو مضغہ میں بدل سکتا ہے، وہ رب جو مضغہ سے مکمل انسان اٹھا سکتا ہے یا مضغہ کو اسی حال میں گرا سکتا ہے، وہ رب جو بچہ پیدا کرنے کے بعد اسے جوانی تک اٹھا سکتا ہے، اور وہ جو بڑھاپے کی منزل تک پہنچا سکتا ہے جس میں انسان کا اپنا کچھ بھی اختیار نہیں. انسان وہی غذا کھاتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ویسی ہی غذا یا اس سے بھی اچھی کھاتا ہے تو اثر کچھ نہیں ہوتا، بڑھاپے کی طرف لڑکنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ انسانی جسم پر گزرنے والی یہ ساری تبدیلیاں جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار کام نہیں کرتا، یہ سب کس حقیقت کو واضح کرتا ہے؟ کہ اصل قدرت تو اللہ ہی کے پاس ہے، اصل سچائی تو وہی ہے۔ وہ لوگ جو اس کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اگر وہ یہ علم بھی رکھیں تجربے اور مشاہدے کے ذریعے، تو حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو پا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری مثال، زمین پر بارش کے برسنے کے بعد نباتات کا اگنا ہے، کہ جو رب اس مردہ زمین سے پودے نکال سکتا ہے، وہ اسی زمین میں دبے ہوئے فوت شدہ انسانوں کو آخر کیوں نہیں نکال سکتا؟ جو رب انسانوں پر ایک حالت کے بعد دوسری لا سکتا ہے، زمین پر ایک حالت کے بعد دوسری لا سکتا ہے، وہ رب آخر اس دنیا پر ایک حالت کے بعد دوسری کیوں نہیں لا سکتا؟ آخر وہ قیامت کیوں نہیں لا سکتا؟ انسان اگر غور کرے اپنی حقیقت پر، تو انسان ہے کیا؟ یعنی ہمارا جسم کن چیزوں سے مل کر بنا؟ چند دھاتیں اور چند ایسے اجزاء جو زمین سے آتے ہیں۔ اگر انسان زمین کی غذا کھا کر بڑھ سکتا ہے، تو زمین میں جانے کے بعد دوبارہ آخر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اگر ایک بیج زمین میں جانے کے بعد پودے کی شکل میں جیتا جاگتا نکل سکتا ہے، تو ایک انسان مرنے کے بعد زمین میں جا کر دوبارہ آخر اللہ ہی کے حکم سے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ جو رب مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے، وہ قبروں میں دفن شدہ لوگوں کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ جو رب بے جان مادے سے انسان بنا سکتا ہے، وہ رب مردہ انسان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر دنیا میں یہ سب کچھ انسان کی مرضی اور قدرت سے نہیں، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، تو آخرت کے بارے میں پھر تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ وہاں بھی ساری قدرت اسی کی ہوگی؟ تمہارے لیے یہ بات سمجھنا آخر کیوں مشکل ہو چکا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں؟ جو رب یہ دنیا بنا سکتا ہے، وہ رب دوسری دنیا کیوں نہیں بنا سکتا؟